paliw. Sprawdź najświeższe informacje w sekcji Energetyka w serwisie Gospodarka na portalu polskieradio24.pl. Partnerem sekcji Energetyka jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 listopada, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rośnie liczba pacjentów z COVID-19, którzy trafiają do szpitali. To już ponad 20 tysięcy osób. To białoruskie służby organizują ataki migrantów na granicę polsko-białoruską, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych. 2 miliony świec przygotowała Caritas Polska w ramach wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Coraz więcej osób z COVID-19 wymaga leczenia w szpitalu. Na oddziałach covidowych przebywa obecnie ponad 20 tysięcy osób. Ostatniej doby do szpitali trafiło wielu nowych pacjentów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przybyło 360 pacjentów. W tej chwili przebywa w polskich szpitalach 20 067 osób. Także przybywa osób na oddziale intensywnej terapii. W ciągu ostatniej doby przybyło takich osób 64. W tej chwili jest hospitalizowanych na oddziałach 1816 pacjentów. Minionej doby w Polsce potwierdzono 20 576 zakażeń koronawirusem. W porównaniu do danych sprzed tygodnia liczba nowych zakażeń wzrosła o 8%. Zmarło 51 chorych. W Polsce do tej pory nie wykryto nowego wariantu koronawirusa. Omikron jest niepokojący, a ze wczesnych danych wynika, że lepiej niż poprzednio radzi sobie ze szczepionkami. To ostrzeżenie Paula Burtona, głównego oficera medycznego Moderny. W rozmowie z BBC podkreślił, że powodem jest duża liczba mutacji, w jakie wyposażony jest Omikron. 9 mutacji kojarzonych jest z neutralizowaniem odporności. Przewiduje się, że kolejnych 11 ma podobną funkcję. W sumie daje to obraz bardzo niepokojącego wirusa. Podobne ostrzeżenie wydał wczoraj naczelny lekarz Anglii. Dodał jednak, że choć szczepionka prawdopodobnie słabiej chroni przed zakażeniem, to jest duża szansa, że w dużym stopniu nadal będzie barierą dla poważnego przebiegu COVID-19 lub zgonu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówi, że białoruskie służby organizują i osłaniają ataki migrantów na granicę polsko-białoruską. W rozmowie z TVP Info wskazał, że nie tylko użyczają cudzoziemcom sprzętu i dostarczają kładki ułatwiające przechodzenie przez ogrodzenie, ale też podejmują bezpośrednie działania wymierzone w naszych funkcjonariuszy. Po to, żeby utrudnić interwencję naszych ludzi w miejscu innych działań, czyli przejścia migrantów przez naszą granicę. Również w tym celu utrudniania naszych interwencji wykorzystywane są lasery czy silne światła po to, żeby oślepiać naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Oni z jednej strony nie są w stanie wtedy tak skutecznie interweniować, a z drugiej strony nie widzą na przykład kamieni czy gałęzi lecących w ich stronę. Zatem widać, że taka cyniczna gra po to, żeby zwiększyć ryzyko dla naszych ludzi jest prowadzona przez służby białoruskie. Stanisław Żaryn dodał, że właściwie każdej nocy służby spotykają się z próbami masowego wdarcia się na stronę polską. Wczoraj doszło do 2 takich prób. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęło się wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Caritas Polska przygotowała 2 miliony świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na pomoc dzieciom z ubogich rodzin. W parafii pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika w Kielcach pierwsi parafianie kupili już świece. Pomóc biednym dzieciom, żeby miały obiad, wyjechały na kolonie, jak zawsze stoi. Potem biorę na cmentarz. Świecę adwentową bardzo wcześnie muszę kupować, żeby była duża, wysoka, bo przychodzi cała rodzina, przychodzą dzieci moje i wnuki. Ona tak dostojnie wtedy, taka duża świeca wygląda na stole. Z zebranych pieniędzy organizowane są kolonie charytatywne dla dzieci, zajęcia w świetlicach środowiskowych czy dożywianie. W Gdyni dziś uroczyste obchody powołania marynarki wojennej. W południe przed pomnikiem Polska Morska odbyły się centralne uroczystości. Marynarze przygotowali pikniki i udostępnili zwiedzającym okręty. Wodnik, kormoran i piorun cumujące przy nabrzeżu skweru Kościuszki obok błyskawicy. Na prawo, chodź! perełka na skalę europejską, najnowocześniejszy niszczyciel min, wykonany ze stali amagnetycznej, prawie niewidoczny dla naszego zagrożenia, czyli dla min, i posiadający mnóstwo sensorów, które naprawdę są na poziomie XXI wieku. Jak się pani podoba okręt? Bardzo mi się podoba, jestem zachwycona. Jest pierwsza okazja, żeby go zobaczyć. Nie ma go zazwyczaj w porcie. Co pani widziała już? Różnego rodzaju sonary samobieżne i inne urządzenia do lokalizowania i detonowania min. Dlaczego warto służyć w marynarce wojennej? Myślę, że jest to bardzo specyficzny rodzaj sił zbrojnych. Jest to służba bardzo trudna i wymagająca, jednakże dająca wiele satysfakcji. Budowę polskiej marynarki wojennej rozpoczęto krótko po odzyskaniu niepodległości. 28 listopada 1918 roku nakazał ją utworzyć ówczesny naczelnik państwa Józef Piłsudski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Najwięcej śniegu do 10 cm może spaść na Podkarpaciu, w centrum i na Wybrzeżu Gdańskim. Na wschodzie Polski, Mazowszu i Lubelszczyźnie spodziewany jest deszcz na termometrach od 0 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Najtrudniejsze warunki jazdy są w tej chwili na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Pada tam śnieg z deszczem, a temperatura jest około zera. Na drogach i chodnikach jest ślisko, może pojawić się warstwa lodu. Deszcz pada również na Śląsku, ale tam temperatura to 3 stopnie. Autostrada A4, spowolnienia między węzłem Pietrzykowica a węzłem Sośnica na jezdni w kierunku Legnicy. Autostrada A4 od Góry Świętej Anny po Olszową, spowolnienia w obu kierunkach. Trasa S5 między Trzebnicą a Wrocławiem, spowolnienia na obu jezdniach. Na S6 pomiędzy węzłem Gdańsk a węzłem Gdańsk-Lotnisko na 328 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Również na Krajowej 6, ale między Wejherowem a Gdynią w wielu miejscach utrzymują się spowolnienia. Trasa S8 między Niegowem a węzłem Trojany, korek na jezdni w kierunku Radzymina. Droga numer 21 między Słupskiem a Ustką, w wielu miejscach są spowolnienia, ale także jazdę utrudniają korki. Droga numer 47, a więc Zakopianka od Szaflar po Nowy Targ, spowolnienia. Od Nowego Targu po Klikuszową, korek. Korek także w rejonie Rabki Zdrój, ale to już trasa S7. Wszystkie te kłopoty są na Zakopiance w stronę Krakowa. Droga numer 50 między Grójcem a Mszczonowem w kierunku Mszczonowa w miejscowości Chudolipie na 131 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki autoosobowe. Jedna osoba została ranna, a jedna zginęła w tym wypadku. Trasa numer 50 była zablokowana. Nie trzeba już korzystać z objazdów. Ruch w obu kierunkach poprowadzono jednym pasem. Zachęcam do korzystania z aplikacji Polskiego Radia Kierowców oraz telefonu 22 513 11 11. Także pod tym numerem czekamy na państwa informacje z polskich i europejskich dróg. Radio Nawigator Trójki. Autopromocja. Pochodzi z Łomży, ale obecnie rockowym głosem reprezentuje Gdańsk. Jego talent wokalny chwalili jurorzy w finałach telewizyjnych konkursów muzycznych. Ma za sobą debiut płytowy z zespołem Black Jeans, a ostatnio wydał pierwszy album solowy pod patronatem Trójki. Kalinowski, Adam Kalinowski oraz jego super trio. Transmisja koncertów Trójce już dziś tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 11 Lite za jedyne 1499, taniej aż o 500 zł. Black Friday w Media Expert. Zarejestruj się na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Jeżeli od Twojego szczepienia minęło minimum 6 miesięcy, już teraz możesz przyjąć trzecią przypominającą dawkę szczepionki. Od 2 listopada 2021 roku szczepienia przypominające dostępne są dla wszystkich w pełni zaszczepionych osób pełnoletnich.

Blauka i Lekko. To właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Element płyty nie Blauki, ale Nowiki. Nowika 2.0, czyli album, który ukazał się w ostatnią środę i jest uwieńczeniem 20-letniej muzycznej kariery Nowiki. Artystki, którą czasem zupełnie zasłużenie, nazywa się diwą polskiej elektroniki. Kompozycja, którą słyszeli Państwo przed chwilą, jest nową interpretacją utworu z 2019 roku i takich właśnie smaczków, coverów, ale też zupełnie nowych kompozycji znalazło się na tej płycie aż 20. Mnóstwo gości, dużo wspomnień, zdecydowanie jest czego słuchać. Nowika 2.0. I właściwie pierwszą część naszego spotkania poświęcimy właśnie kilku kobiecym głosom. A później audycję zdominują panowie. Oczywiście jeszcze się szybko przedstawię. Nazywam się Justyna Grabasz, a to jest audycja Czy już państwo słyszeli? Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko ma. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Nasz mały, mały świat. kilka miesięcy po premierze debiutanckiej płyty, Kaśka Sochacka już wraca z nową epką. No, to się nazywa pracowitość. Niebo było różowe. Utwór z albumu Mini Story, który ukazał się w zeszły piątek. Przyznam Państwu, że bardzo podoba mi się wrażliwość Kaśki Sochackiej i ubieranie tej wrażliwości w piękne dźwięki. A utwór, który chwilę temu wybrzmiał na antenie radiowej Trójki, jest chyba moją ulubioną kompozycją z tej płyty. No, stąd też jej obecność w dzisiejszej audycji. Ale oczywiście bardzo serdecznie polecam Państwu całą epkę. A kontynuując wątek głosów kobiecych, mam dla Państwa coś, czego sama się nie spodziewałam. Tadeusz Różewicz, a dokładniej jego wiersze ubrane w nowe melodie, czyli coś ze zbliżającej się płyty I milczeć i śpiewać, piosenki z wierszy Tadeusza Różewicza i głos, którego chyba nie da się nie znać. Spustoszona przez śmiech i słowa, pobita przez małe uczucia i rzeczy. Tadeusz Różewicz i Edyta Bartosiewicz. Nie śmiem, tam gdzie trzeba. To właśnie pojawiło się na trójkowej antenie. Pierwszy singiel z płyty poświęconej Różewiczowi i jego niezwykłej poezji. Album ukaże się 10 grudnia i z tego, co mi wiadomo, będzie można na nim usłyszeć wielu znakomitych polskich muzyków, między innymi Bisz, Wojciech Waglewski, Kapela ze wsi Warszawa, Pablo Pawo i wielu, wielu innych, a wszystko to z okazji stulecia urodzin Różewicza. Ostatnio w muzyce w ogóle pojawia się sporo płyt inspirowanych polską poezją, a ja przyznam, że bardzo się cieszę, że wybór padł akurat na Różewicza, bo ma w swoim dorobku wiele wierszy, niestety chyba trochę zapomnianych, ale przy okazji takich, które zdecydowanie warto przypomnieć i uwspółcześnić muzyką. No dobrze, to skoro pojawił się wątek męski w postaci Różewicza, to teraz przejdziemy do utworów, których autorami i wykonawcami są panowie. I na początek mam dla Państwa coś nowego od Roberta Cichego. VHS Roberta Cichego i DJ-a Eproma w programie trzecim Polskiego Radia. Utwór z nowiutkiej płyty Free and Remixed, która, no, sama już nazwa trochę wskazuje, jest wypełniona remiksami utworów Roberta Cichego i trzema nowymi kompozycjami. I oczywiście VHS do tych nowości należy. Nie wiem jak Państwo, ale ja się poczułam bardzo pozytywnie naładowana tą dobrą energią. Ale żeby nie przesadzić, to teraz trochę oczywiście zwolnimy i w końcu czas na debiuty. Ploc, czyli gdański indie elektroniczny duet i coś z ich debiutanckiej bardzo dobrej epki. Od razu też ostrzegam, że przy głosie wokalisty można się rozpłynąć, także proszę pozostać czujnym. Come Back Down. Suddenly I don't know. You could be sailing over sea. Come back down to your world. You drift so high but never fall. Program Trzeci Polskiego Radia. Problemy zawinąłem w dywan, pewnie dlatego gorzej sypiam, więc chyba muszę złapać dystans. Pomyślałem dzisiaj, że tu coś omija nas. Już nie wiem, jak mam dbać o zdrowie, powietrze zastępując smogiem. Jak tylko mogę, staram się nie czuć źle, ale zżera mnie stres. Już nie wiem, czy to miasto, czy we mnie jest problem. Bo nic nie czuję, widząc czyjąś smutną twarz. Już nie mam serca, jestem jak blaszany drwal. A WWA to kraina os. Muszę wyjechać gdzieś, w końcu naprawić sen. Zacząć czuć, znów zacząć czuć. Tylko przeczekam noc, rano opuszczę dom. Chcę coś czuć, chcę zacząć coś czuć. Chcę znów czuć cokolwiek. Może Paryż, może Rzym, może Tokio. Wiele z przyjemnością patrzę przez okno. Lubię Polskę, lecz już mam jej serdecznie dość. Mam już dosyć. Może Berlin, może Rzym, może Paryż. Na problemy chciałbym patrzeć co dali. Lubię Polskę, lecz już mam jej serdecznie dość. Wciąż mam migreny i brakuje mi weny, brakuje mi ciszy, ale cisza to w Warszawie biały kruk. Szary gołąb znowu rozbił się o bruk, bo chce się żyć. Jutro wyjeżdżam i przysięgam, że nie wracam. Tam gdzie nas nie ma zawsze lepsze jest zabawa. Lubię tu być, ale dziś mam serdecznie dość. Mam już dosyć. Jak nie na zawsze, to chcę zniknąć choć na jeden dzień. Jest na pewno miejsce, gdzie jest lepiej, chociaż nie wiem gdzie. Lubię tu być, ale dziś mam serdecznie dość. Mam już dosyć. Bo nic nie czuję, widząc czyjąś smutną twarz. Już nie mam serca, jestem jak blaszany drwal. A WWA to kraina os. Muszę wyjechać gdzieś, w końcu naprawić sen. Zacząć czuć, znów zacząć czuć. Tylko przeczekam noc, rano opuszczę dom. Chcę coś czuć, chcę zacząć coś czuć. Chcę znów czuć cokolwiek. Może Paryż, może Rzym, może Tokio. Będę z przyjemnością patrzeć przez okno. Lubię Polskę, lecz już mam jej serdecznie dość. Mam już dosyć. Może Berlin, może Rzym, może Paryż. Na problemy chciałbym patrzeć co dali. Lubię Polskę, lecz już mam jej serdecznie dość. Wciąż mam migreny i brakuje mi weny. Brakuje mi ciszy, więc nie mów już nic. Lordofon i Oz. To właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Pierwsza kompozycja Lordofonu po praktycznie rocznej przerwie. Chyba też trochę tłumacząca tę nieobecność. Jak zresztą mówi Maciej Poreda, czyli połowa Lordofonu, ten utwór jest wynikiem zbyt długiego patrzenia na ten sam obrazek za oknem, wdychania tego samego brudnego powietrza i ogólnego poczucia braku wolności, które w ostatnim czasie towarzyszyło chyba każdemu z nas. No i czuć to oczywiście ten ponury nastrój, ale jak się już człowiek dowie, że ten utwór jest zapowiedzią nowej płyty, to ta kompozycja nabiera nieco innego charakteru. Mam zresztą takie poczucie, że te zbyt długie wakacje stały się pewną inspiracją i przyczynią się do powstania świetnego albumu, na który oczywiście z niecierpliwością czekam. No a skoro jesteśmy przy takich około rapowych grupach, bo Lordofon w swoich kompozycjach świetnie miesza gatunki, w tym między innymi, a raczej przede wszystkim rap, to mam dla Państwa kolejny duet, który tę umiejętność opanował do perfekcji. No i tak się składa, że w piątek wypuścił w świat nową płytę. Przed Państwem bracia Kacperczyk. Dzień 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie. Nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć co się stanie. Mamie chyba było przykro, więc jej szybko urósł brzuch. Przyszła jesień 99 i w pokoju było dwóch. Już nas ciężko określić, co to przyszło na ten świat. Było zmarszczone jak kafira, mówili, że to brat mój. Wykapana mama, mówili kumple tacie. Tylko, że moja mama jest piękna jak obrazek. Po miesiącu już się lubiliśmy, choć musieliśmy dzielić się wszystkim. Na zawsze wszystko 50-50, ale nieparzyste liczby nas nie podzielą nigdy. Wszyscy mówili, że mnie przerośnie, no proste. Ja 1,80 m, a on 78. Przerósł mnie we wszystkim, tylko nie we wzroście. Pablo, tu for you, bierzesz dwóch, albo for you, bierzesz dwóch, albo tu for you, bierzesz dwóch, albo tu for you, bierzesz dwóch, albo tu for you, bierzesz dwóch, albo tu for you, bierzesz dwóch, albo tu for you, bierzesz dwóch, albo tu for you, bierzesz dwóch, albo wychowani w mieście klub, wiem źle ja to gira. Polska benie, a kraina bajmu i suflera but. Tyle osób ciągle podpowiada ci tam jak żyć musisz, ale gdybym ich posłuchał, to bym został i się upił. To miasto wielu pereł, ale większość jest na eksport. Ja jestem jedną z nich i mój brat też jest tu jedną. Jesteśmy jedną perłą, nigdy nas nie podzielą. A chciałoby wielu z nich, a chciałoby wielu z nich, a chciałoby wielu z nich, a chciałoby wielu z nich, a chciałoby wielu z nich. Jeszcze 4 płyty i się rozdzielimy, założymy rodziny. Żonką trudno dzielić się, teraz jedno wiem, moje dziecko nigdy nie będzie jedynakiem. Po bracia to jedyne co wiem, po bracia to jedyne co wiem, po bracia to jedyne co wiem. Moja mafia SBM. Tu for you, bierzesz dwóch albo w. Tu for you, bierzesz dwóch albo. Tu for you, bierzesz dwóch albo. Tu for you, bierzesz dwóch albo. Tu for you, bierzesz dwóch albo. Tu for you, bierzesz dwóch albo. Tu for you. No i muszę przyznać, że wielokrotnie się wzruszyłam, słuchając tego utworu. Bracia Kacperczyk i Brejdaki to przed chwilą mogli usłyszeć Państwo w programie trzecim Polskiego Radia. Przeurocza kompozycja o braterskiej miłości i o więzi, której nie da się z niczym porównać. Ci z Państwa, którzy mają rodzeństwo, pewnie doskonale wiedzą, o czym mówię. To był oczywiście element płyty Kryzys wieku wczesnego, na której no właśnie sporo jest takich lekkich brzmieniem, ale też często poruszających ważne tematy utworów. No to może jeszcze jeden okołorapowy utwór. Tym razem na trójkowej antenie Próżnia i Daleko. Tak daleko od siebie, a puszki połączone żyłką wiszą u mnie, u ciebie. Ciekawe czy działają, bo kiedy budzę się i widzę puste wcięcie, moje myśli tak jak ja zaraz się poskładają. Sufit moją ulubioną książką przed zaśnięciem. Sam tego chciałem, ale jakie niby mam pojęcie. Tak daleko od siebie, wydaje mi się, że dzwonisz, choć tak naprawdę wiatr wieje. Wiele słów niepotrzebnych, inne cieszę się, że widzę. To o mnie i o was, bardziej to ambitne. Wszyscy uciekają, nie widzę jak kwitnę. Wszyscy rozrabiają, choć to oczywiste. Rano na degola, buty mam nieczyste. Wczoraj komputer kwantowy, dzisiaj w głowie wiste. Kolejna noc, pijemy w parku, gdzieś zgubiłem klasę. Mamy tą samą trasę, a to ja zgubiłem kasę. Uczulony na wszystko, pójdźmy się leczyć basem. Nigdzie nie wpuszczają, ociekamy Adidasem. Stocznia o 23 nas wyrzuca. Nie wybaczę tego, wtorek my i tak nie mamy busa. Bo przecież wszyscy już nie piją. I mamy zlotwór, nikt nie jeździ kiją. I tak wszyscy mają Kongo. Tu staw swój wers. Tak daleko od siebie, a puszki połączone żyłką wiszą u mnie, u ciebie. Ciekawe czy działają, bo kiedy budzę się i widzę puste zdjęcie, moje myśli tak jak ja zaraz się poskładają. Sufit moją ulubioną książką przed zaśnięciem. Sam tego chciałem, ale jakie niby mam pojęcie. Tak daleko od siebie, wydaje mi się, że dzwonisz, choć tak naprawdę wiatr wieje. Mam ten sam pomysł, co miałem wcześniej, ale średnio mi wychodzi. Nie umiem być profesjonalny, nie chcę też być pretensjonalny. Jak coś takiego już jest, to dajcie znać, bo sam tego nie znajdę. A nie chcę być podrabiańcem, bo pewnie zająłbym się tańcem. A nawet wróciłbym na salsę i tańczyłbym do ostatnich sił. bo marzę o tym wszystkie moje dni. Nie jestem kotem, chociaż uwierz mi, że przed piątym shotem to będzie dirty dancing. Wyglądasz całkiem fancy. Wydaje mi się, że mnie kręcisz i choć pokażę ci mój Bentley. Silne połączenie Wi-Fi. Tak daleko od siebie, a puszki połączone żyłką wiszą u mnie, u ciebie. Ciekawe, czy działają, bo kiedy budzę się i widzę puste zdjęcie, moje myśli tak jak ja zaraz się poskładają. Sufit moją ulubioną książką przed zaśnięciem. Sam tego chciałem, ale jakie niby mam pojęcie. Tak daleko od siebie, wydaje mi się, że dzwonisz, choć tak naprawdę wiatr wieje. Nałóż mnie jak być prawdziwym, bo chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny, chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym, bo chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny, chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym, bo chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny, chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym, bo chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny, chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym, bo chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny, chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym, bo chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny, chciałbym w końcu być szczęśliwy. Próżnia i daleko na antenie radiowej Trójki. Element bardzo długo wyczekiwanej płyty. Filip, który jest twórcą tego projektu, single zapowiadające album wypuszczał już chyba w 2018 roku, czyli naprawdę dawno temu. Ale w końcu jest debiutancka płyta zatytułowana Najprawdopodobniej. 10 kompozycji, w tym jeden z gościnnym występem. No i to, co najważniejsze. Autentyczność i miłość do muzyki, bo słychać to w każdym utworze na tej płycie. Może właśnie dlatego potrzebne były tak długie przygotowania, żeby ten album dopracować i stworzyć coś pięknego i bardzo osobistego. I jeszcze dodam, że bardzo podoba mi się okładka tej płyty. A teraz przeskoczymy za granicę na moment, bo to właściwie jedyna nowość zza oceanu, jaką dziś przyniosłam do trójkowego studia. Kate Renada wypuścił nową epkę, a na niej, no, między innymi takie smaczki jak utwór Be Careful z udziałem Thundercata. Thank you. Jak się zbierze takich dwóch świetnych muzyków jak Kate Renada i Thundercat, to wiadomo, że wyjdzie z tego coś dobrego. Be careful w programie trzecim Polskiego Radia. A my niestety zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania. To była audycja Czy już Państwo słyszeli w programie trzecim Polskiego Radia. A ja się nazywam Justyna Grabasz i bardzo Państwu dziękuję za dziś. A zakończymy kompozycją składu SKB i Tomek Nowak. To tak z okazji zbliżającego się pewnego wyjątkowego winylowego wydawnictwa. A ja życzę Państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia. Twojego ciepła i twojej bliskości, słodkiego głosu i dotyku w późnie wczesnym rankiem, garstki przyjaciół, praw muzyki bezlitosnych, najbliższych osób, słodkich, czystych marzeń bańki, pokrytej śniegiem magii czy złotych liści jesienią, małych mieszkańców tego cudownego świata, mojego kota, wszystkich kotów na ziemi, nowych wyjazdów, życia z kolegami w długich trasach, stania na scenie, pracy w studio i pisania nocą, tej ekscytacji, kiedy puszczasz w świat kolejną płytę, oddajesz siebie, nie chcesz usnąć myśli tak pomocą, tych wszystkich kaw niewypitych gdzieś nad Adriatykiem, tych wszystkich miejsc pięknych, z których nawet jeszcze zanim zdążysz wyjechać, to już zaczynasz do nich tęsknić. Byłoby szkoda, gdyby świat ten miał się dziś zawalić, gdyby ktoś nagle kurek z życiem mi zakręcił. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham, o słońce, wodę, powietrze. Proszę o mocne serce, o dobrej energii, bezmiar dla moich ludzi, o szczęście, bo życie nas uzależnia. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham, o słońce, wodę, powietrze. Proszę o mocne serce, o dobrej energii, bezmiar dla moich ludzi, o szczęście, bo życie nas uzależnia. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham, o słońce, wodę, powietrze. Proszę o mocne serce, o dobrej energii, bezmiar dla moich ludzi, o szczęście, bo życie nas uzależnia. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham, o słońce, wodę, powietrze. Proszę o mocne serce, o dobrej energii, bezmiar dla moich ludzi, o szczęście. Widoku morza i połonin gwiaździstego nieba, pierwszego śniegu, kiedy zechce wreszcie spaść w Wigilię, dobrego słowa, towarzysza broni, kiedy trzeba, tych wszystkich chwil spędzonych w gronie rodzinnym, alternatywnych światów, w które wpadam kiedy nieraz, chcąc się oderwać, sięgam po sprawdzoną książkę. Brudnych ulic złego, walki Vukodrag Kainena, przyjaźni, męstwa, starcia zła z bezsprzecznym dobrem, nieprawdopodobnych spotkań, o których nie śmiałem marzyć, wszystkich kolejnych, które jeszcze są przede mną, wielkich mistrzów, którzy w świat swój chcieli mnie wprowadzić, wskazując przy tym, jakie jest twórczości sedno, koszykówki i powrotu Seattle Supersonics, na który czekam, chociaż nie ma go w najbliższych planach. Byłoby szkoda, gdybym śmierci miał się dziś ukłonić, byłoby smutno, gdyby miało się to skończyć zaraz. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham, o słońce, wodę, powietrze. Proszę o mocne serce, o dobrej energii, bezmiar dla moich ludzi, o szczęście, bo życie nas uzależnia. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham, o słońce, wodę, powietrze. Proszę o mocne serce, o dobrej energii, bezmiar dla moich ludzi, o szczęście, bo życie nas uzależnia. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham, o słońce, wodę, powietrze. Proszę o mocne serce, o dobrej energii, bezmiar dla moich ludzi, o szczęście, bo życie nas uzależnia. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham, o słońce, wodę, powietrze. Proszę o mocne serce, o dobrej energii, bezmiar dla moich ludzi, o szczęście. Być szczęśliwym to przecież nie grzech, troski odstaw, weź głębszy dech, słuchaj jak opowiada głosem drzew mistyczny zmierzch. Oh, być szczęśliwym to przecież nie grzech, troski odstaw, weź głębszy dech, słuchaj jak opowiada głosem drzew mistyczny zmierzch. Rozpływam się po górskich przestrzeniach, groźne szczyty łagodnieją w pastelach, doliny schowały się pod płaszczem cienia, jest tylko tu i teraz, reszta jest bez znaczenia. Czyste tchnienie uchwycone w plenerze, tych chwil już nigdy nikt tam nie odbierze, tych chwil już nigdy nikt tam nie odbierze, nie odbierze. Proszę o jeszcze trochę, proszę o jeszcze więcej, o życie, które kocham.